24-en, és csak 30 palacs izé van. Együtt. It's such a good thing seeing you guys here. There were so many of us. Akkor nekem jut 6, és akkor többieknek. Well, the bad thing about it is that food is not many, so you guys are not gonna have too much because he wants to have all of them. Jó. Huh? Na, akkor a 2. Korintus veszük tovább. So we're gonna keep going on with the 2 Corinthians. És hogy emlékeztek, Pálnak ez egy nagyon őszinte levele. And hope you remember that this is a letter of Paul that is very honest. Nem véletlenül nekeltük mélyen legbelülről Pálnak, és ez nagyon mélyen megbelülről jött ez a levele, elég fájdalmas levele. And as we sang like deep inside before. Well, not in English, sorry. But we were singing in Hungarian, and so this is something like this, something like that with Paul in this letter. És láttuk, hogy Pál beszélt a minden vigasztalásnak az Istenéről. So as we saw that last week, Paul was talking about the God of all comfort. Aki bennünket megvigasztal, és ezt a vigasztalást tudjuk továbbadni másoknak. Who gives us comfort so we can pass it on to others. És a végén arról is beszéltünk, hogy Krisztusban kaptuk meg Istennek minden áldását. And then we got all the blessings of God in Christ. Isten Jézus Krisztuson keresztül mindent nekünk akar adni. That God wants to give us everything through Jesus Christ. Jézuson Krisztuson keresztül minden elérhető, amit Isten a te számodra akar odaadni. You can reach everything that God wants to give you through Christ. És emlékeztek, Pált itt meg is vádolták azzal, hogy nem hiteles. And in the first letter, you remember probably that Paul was accused being not very authentic. És innen fogjuk folytatni. And we continue from here. És akkor csak magyarul olvasom, jó? 1-3-as versig. Verses 1-3. Azt tettem pedig fel magamba, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal, mert ha én megszomorítalak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem akit én megszomorítok. És azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene, meglévén győződöm mindenetek felől, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Szóval Pál megvádolták azzal, hogy nem igazán hiteles. So Paul was accused being not very authentic or unauthentic. Mi pedig abból kifolyólag, hogy azt mondta Pál, hogy el fog ismét majd menni hozzájuk Korintusba meglátogatni, és aztán mégsem ment el. Because he promised them to go back to Corinth to visit them, but he did not. És azt mondták róla, hogy az igenjei néha nemek, a nemek néha pedig igenek. And they were also saying that his yeses are noes and his noes are yeses. És itt Pál elmondja, hogy mi az ok annak, hogy most mégsem ment el közéjük. And here we can see his reasons why he did not go and visit them. Viszont néztek az 1 Korintus 1.23-ban azt mondja, én például Istent hívom bizonyságba az én lelkem, hogy titeket kimélve nem mentem el eddig Korintusba, nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken. 1 Corinthians 1.23 we can read, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. Vagyis Pál azt mondja, hogy azért nem akarok közétek ismét elmenni, hogy nem akarok ismét nektek terhetekre lenni. He was emphasizing that he did not want to go back because he didn't want to be a pain in the neck. És nem akarom, hogy szomorúságot hozzak ismét a szívetekbe. And I did not want, I do not want to bring grief in your heart. És miért jött a szomorúság a korintusoknak a szívébe? Why grief in the heart of the Corinthians? Emlékeztek az első levélben Pál igen keményen beszél, elég sok feddő dolgot mond el a gyülekezet számára. Probably you remember in the first letter he is saying many things, many rebuking things about the Corinthians. Emlékeztek, hogy sok probléma volt a korintusi gyülekezetben, paráznaság, egymás közötti viszálykodás. Probably you remember that in the first letter he's mentioning adultery and fighting between or among people. És Pál így az első levelében így helyre akar igazítani azokat az embereket, azokat a személyeket, akikkel problémák voltak. And so he wants to put those people who had problems, he had problems with, into their right places. És ugye ez fájdalmas, kicsit kényelmetlen dolog. And obviously it's not a very comforting thing. És hogyha megnézitek Pálnak a szívét, akkor ugye, ha valaki fed valakit, akkor őt is ugyanúgy érinti. And obviously when someone is rebuking another one, it's not a very good thing, it's not very comforting, so you can have a look on Paul's heart as well. Ő sem mentesül a fájdalom alól. So he won't be an exception from that. Nem csak az, aki felé megy a feddés. It's not like only the one who is rebuked going to feel uncomfortable. És nem tudom, hogyha te már voltál ilyen hasonló helyzetben, mondjuk Pál apostol, hogyha valakit esetleg meg kellett feddened valami miatt. And I don't know if you have ever been to a situation when you had to rebuke someone. Akkor nem tudom, mennyire örömmel álltál mondjuk hozzá. I don't know whether you had you felt very comfortable with that. Mert én már voltam ilyen szituációban, és elhittetek, hogy nekem nincs örömemre ez. Nem olyan csinálom, hogy fú, de jó, valakinek jó, beolvashatok. Because believe me, I have been to a situation like that, and it is not a very comforting thing. I really didn't like that. Valamikor hetekig gyötődök rajta, hogy először is megmerjem-e tenni azt a lépést. Mostly, I am worried about the things I am... I'm worried about what I'm going to say, how I'm going to feel about that. És ez ugyanúgy nekem is fáj, mint annak, akinek majd esetleg közölnöm kell mondjuk egy rossz dolgot. And it also hurts me, not just the one that who I'm going to talk to. De nézzetek meg, Pálnak a fegyelmező szándéka, az nem csak egy ilyen jó nagy lehordás. But just have a look on Paul. He do not just want to tell the person off. Nem csak egy fenyítés, és akkor ennyi. You're not just telling him off and that's it, nothing else. Hanem a végeredmény az, hogy helyre állítsa azt a szemét, vagy azokat a személyeket. But his main aim is to restore that person. És emlékeztek a Zsidó 2:11-ot, hogy írjátok fel magatoknak. In Hebrews 12:13. És emlékeztek ott a zsidókhoz itt levélnek az írója mondja, hogy egyetlen egy fenyítés sem tűnik először kedvesnek, meg jónak, örömtelinek. Here you can read, therefore strength, make level path for your feet, so that a lame may not be disabled, but rather healed. Béci nagyon örül neki. Béci is very happy about that. Béci már volt fenyítés alatt, úgy látszik. Because most probably he was rebuked before. De hogyha veszünk egy olyan szőlőveszőt, amelynek már nincsenek jó gyümölcsei, vagy nem terem jó gyümölcsöket. But if you took a grape branch that is not going to give you any fruit anymore. Akkor a szőlős gazda nem csak hogy épp egy belevágdos, hogy a szárába, vagy épp hogy egy kis levelet levág róla. So the owner is not just going to cut small pieces out of it. Hanem teljesen a szőlő tövéig levágja azt a vesszőt, hogy majd új hajtás jön, ami új gyümölcsöt fog hozni, jó gyümölcsöt. But he's going to cut it off up to the root, so new branches will be able to grow, giving new fruit. És ugye a szőlőveszének az elég fájdalmas azt levágni, de viszont majd milyen jó az az új hajtás, ami kijön belőle, az viszont mekkora jó gyümölcsöket fog hozni. The grape is not going to like that, but it's beneficial for it because it's going to bear fresh fruit. Isten látja már a végeredményét, azt a jó gyümölcsét, ami majd fog keletkezni. Lehet, hogy te még nem, de Isten már igen. But God sees the very end product of what you're going to be. You might not see that right now, but you will once. Négyes, mert sok szorongatás és szívbeli háborgás között értelmettek sok könnyhulatással, nemhogy megszomorítassak, hanem hogy meg is ismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Ahogy mondtuk, ugye Pálnak ez egy nagyon fájdalmas levele. Itt nagyon szépen látjuk ezt. As we mentioned it before, this is a letter of Paul that he was writing in grief. A görög szorongatás azt mondja, ott azt jelenti, hogy gyötrődés, nagyon nehéz gyötrődés közepette. But in Greek is a much stronger word. The word that stands for grief is much stronger than it stands for in English. És amiért ez a levél, ez a második levél íródott, az a célja, hogy bebizonyítsa a korintusiak felé Pál, hogy ő szereti ezeket az embereket. But the reason he wrote this letter was that he really wanted to prove that he loves the Corinthians. És tudjátok, nagyon sokszor így, amikor ha olvassuk ugye akár a Bibliát, ugye például, nagyon sokszor lehet, hogy nem is érezzük annak a mélységét vagy fájdalmát, amikor vagy ahogy az íródott, vagy amit az mondani akar. But many times when we read the Bible, we do not feel the grief or the happiness or whatever a feeling it should come through the Bible. Csak gondoltok Jézusnak a Getsemáni kertbe való gyötrődéséről. Igazából hát tudjuk azt élni, hogy ott Jézus mi minden szenvedésen ment keresztül. Okay. So just think of Jesus's suffering in Getsemane, whatever. Vagy onnan csak Jézusnak a kereszten való szenvedése, gyötrődése ott is, hogy igazából sokszor nem is tudjuk átélni, vagy meg átélni, pláne, hogy nem. De belegondolni, hogy milyen fájdalmakon ment Jézus keresztül. Or just think of Jesus being on the cross. We would never be able to feel even close to that feeling what he had to suffer over there. És itt az a level, amit, hogyha Pál apostol hogy folyamatosan bizonyítani akarja, hogy ő szeretle titeket, és ugye ő próbál bemizonyítani és próbál bemutatni ezt a szeretetet. Here Paul is trying to prove that he really loves them and he's trying to give the feeling to them so they will actually feel it. És sokszor az a másik fél, a korintusiak pedig megcápolják és nem hiszik, hogy ez valódi lenne. But many times the Corinthians doubt that their feelings, they think it's just fake. Most gondold be egy kapcsolatba, hogyha most mindig egyik félnek, mondjuk a férfinak állna bizonyítani kéne a szerelmét a felesége felé, és mindent megteszi, és a másik féltől sose kap semmilyen visszajelzést, csak negatív, akkor az eléggé rossz kapcsolat. Ági nagyon mosolyog. Nem Ediről szól, tehát just think of a relationship when there is a man and woman and the man is trying to prove his love to his wife or girlfriend, but he's trying so hard, but the woman just does not care. Like the guy is having a pretty bad or tough situation, doesn't he? Tehát Ági viszonozza. Well, Danny's trying to give examples of Ági and Eddie, but obviously this story is not about them. Ötös, nyolcas. Verses 5-8. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem titeket, minnyátokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettei való bánat meg nem észre az ilyet. Azért kérdéteket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet. Most egy érdekes dologról találkozunk. Valószínűleg itt, akiről beszél Pál apostol, az 1 Korintus 5-ben ismertes vérfertőző fickóról van szó. Here we are in a very funny situation, because the one he's describing in these verses is most probably the one that he was talking about in 1 Corinthians 5, the guy with the answers stuff. Emlékeztek, az olyan férfiről van szó, aki keresztény létére saját apjának a feleségével élt együtt. This is the guy who, even though being Christian, was sleeping with the wife of his father. És ugye Pál feddi ezt az embert, hogy a gyülekezetnek mondja, hogy mindenképp vessék egy gyülekezetből, átadjuk a testét a sátánnak, azt mondja Pál. And Paul is rebuking this guy. He wants the congregation or the church to dismiss this guy from there. Vagy, and you want to give it to Satan? Ha nem is erről a férfiről van szó, de valószínűleg egy olyan ember, akit valami miatt súlyosan megbüntettek. Or if this is not the guy that the one in 1 Corinthians, then still somebody who had done something very bad and got rebuked for that. És a Pál itt ki akarja bontani, hogy a fenyítésnek van egy fontos eredménye. Lenni kell egy fontos eredményének. And he wants to emphasize that rebuking someone always has to have an aim. Nem csak annyi, hogy mondtuk az elején, hogy megbüntetjük, aztán jó, van jó, belrugunk, aztán menjél. Not just to have that person get punished. just kick him and just go away. Tudjátok, ezt mindenki jó tudja csinálni a világban, és ez van. It is very easy. That's what you can see in the world. Keresztényként is könnyű leosztani a másikat, jó belerúgni, aztán tovább menni. Even though being a Christian, you can always, well, you might be in a situation when you just tell someone off and then just walk away. De ezzel nem értük el a célt. But our main aim is not reached, not fulfilled. A krisztusi hozzáállás az teljesen más. How Christians or Christ looking at the situation is just so much different. A célunk az, hogy azt az illetőt megnyerni ismét Krisztusnak. Our main aim is to get that person, to win that person over for the sake of saving him, to get him close to Christ. Ha gyermekemet rosszaság miatt jól elverem, és csak ennyi, akkor kapott egy jó nagy büdös verést. If I just spank my kid for being naughty, then if I just spank my kid for being naughty, I'm not going to reach that aim. I'm just going to give him, her, or him a good. Ha fenyítésben nincsen benne, az, hogy a szívhez is szólsz, és nem állítod helyre, mondjuk legyen a gyerekről vagy a lányomról szó, és nem mondod ennek, hogy miért van ez az egész dolog, és utána nem viszitek együtt az Isten elé a dolgot, akkor nem értél el semmit vele. So if you do not reach the heart of the person that you're rebuking or punishing, and do not explain the reason or our main aim, then you just won't reach anything, you won't feel anything. Szerintem nagyon megtanultam, már volt, aki kapott lányom, de nem volt megbeszélve, hogy miért. Nem értem el vele semmit. And I'm just telling you this because I have been to this situation. I spanked my daughter for something, but we did not talk about it. És itt ugye ennél a illetőnél bárki legyen is az, itt ugye már egyik úgymond a legutolsó fát is kellett gyakorolni a Pálnak, amiről a Máté 18:15-20-ban beszél Jézus. This is something very similar. So here Paul is talking about this guy who was in the last there was a last step for him, like to be punished, and this is something very similar that we can read in Matthew 18:15. Jézus elmondja, hogy hogyan kell rendezni a kapcsolatokat, hogyha nem hallgat négy szem közel, akkor hozzá egy-két-három tanút, utána pedig arra akkor vidd a gyülekezet elé. Because here you can read that if your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. És ugye, hogyha arra ott sem tudjuk meggyőzni, és ott sem akar megváltozni, ott sem akar megtenni, akkor ugye azt mondják, akkor ki kell közösíteni. So, here you can see that, like, if someone is just not listening to you, is not going to get saved, then that person has to be dismissed. Csak gondold be ennek az illetőnek helyében magad, hogy mindenki tudta, hogy kiről van szó, akkor Pál írja a levelet, hogy fogadjátok vissza az illetőt. Azért elég kellemetlen, hogyha mindenki tudná, mondjuk, hogy Joe mondjuk valami rosszat csinált, és akkor ki van közösítve, és tudja mindenki, hogy miért van ki közösítve. So just imagine yourself in the situation of the guy. Like everyone knows what you have done, and they trying to get back. They're trying to get you back to the congregation. Like, what if Joe did something and he's dismissed, and people want to get him back to the congregation or church? Most gondoljátok, hogy itt állnak én, Joe, és akkor itt az egész 80 fő gyűlöket előtt. Joe, miért laptad ezt a csokit? And so, like, Joe would stand here or stood here in front of our church of 80, and people would just ask him, oh, Joe, why did you steal that chocolate in the store? És akkor Joe azt mondja, mert szükségem volt rá, de nem akarok megtérni. And Joe's gonna say, because I needed it, but I'm not going to get saved. Hát ugye akkor nem akar megtérni, akkor sajnos ugye a Biblia azt mondja, hogy lopni nem jó, akkor viszlát. So if he doesn't show any if he says, oh, I don't care, I don't want to get saved, then because the Bible says this is a sin, then he's going to get dismissed. Sorry, Márkuson kérdett, hogy megváltatod a szívet, hogy felismert, hogy ez nem jó, mit csináltál. They're going to pray for Joe for his soul and spirit that he would get saved because stealing is not good. És várunk vissza, hogy ismét a közösségünk tagja legyél. And we're going to pray for you, Joe, so you would become part of our church. És azt mondja Tédus ott a Máté 18-ban, 18-17-ben, hogy... And in Matthew 17. Hát a csoki, tessék, hát proféta is vagyok. Like, he's got the chocolate over there. And Matthew 18:17. Akkor azt úgy tekintsétek, mint egy pogány, mint egy vámszedőt. So you can look upon him as a pagan. És ugye Izraelben a pogányok meg a vámszedők azok ilyen kívülállók voltak, őket ilyen kiközösítettek voltak. Hát jó. So you can look at him. So like he would be a tax collector or a pagan. Ja, hogy úgy, tehát a zsidók így bántak velük, hogy kívül volt a közösségbe, tehát igen kívülállóként. So that's how the Hebrews treated them. They were dismissed from church and from community. És nézzétek meg Jézusnak a szívét, hogy amikor a pogányok felé is hogy kinyújt, mondjuk a kananeusi asszony felé. Or just have a look on Jesus' heart, how he served to others. For example, the woman of Canaanite. Máté 15:21-28. In Matthew 18:15-20. Akinek volt hit arra, hogy Jézus az ő lányát is meg tudja gyógyítani, neki is jut egy kis morzsalék az asztalról. Ez még egyszer. Hát, hogy neki is jut a morzsalék, tehát hogy hitte. She believed that no matter what, she can save some food or bread for her daughter. Vagy a Lukás 19-ben, ugye Zákeus a vámszedő. Or in Luke, the tax collector. Kérlek azt mondja is, hogy ma a te házadban akarok szállást venni. Jesus told asked him to sleep in his at his place that night. És hiszem, hogy Jézus itt nem csak azt akarja, hogy bemenjen fizikálisan az ő házába, hanem az ő életébe akar benne, az ő szívébe akar lakozást venni. But I believe here Jesus did not just want to go to the physical house of this guy, but he wanted to have a place in his life, in his heart. És ha most történt, akkor kiderül, hogy ez az ember valóban megtért, és valóban Jézus az ő szívébe is szállást vett. And volt, kivetett. Reading forward, you can actually see that this guy got saved and accepted Jesus in his heart. Azt mondja Pál, hogy bocsássatok meg ennek az illetőnek, és tanúsítok iránta a szeretetet. So Paul says, I urge you, therefore, to reaffirm your love for him and to forgive him. Nagyon fontos dolgot meg kell tanulnunk, mint gyülekezeti tagok. As a congregation or as a church or being in the youth group, we have to learn something. A gyülekezetnek az ereje nem abban van, hogy milyen sok lelki ajándék van egy gyülekezetben. The power of the church, it does not lie in what power we have or spiritual power we have. Nem abban van, hogy milyen sok tökéletes ember jár abban a gyülekezetben. Nem abban rájuk, hogy ilyen sok tökéletes ember jár ide. Nem. Nem az számít, igen. De nem azt az előző mondatot, de nem jó fajta. Ja, igen, sok lelki, nem azt az van ereje, hogy sok jó, lelki. Akkor jó, csak nem voltam erre biztos. Jó. Uh-huh. Akkor még egyszer fogom. Tökéletes. And it does not depend on the whether we have perfect people over here. Hanem abban méretik a gyülekezetnek az ereje, hogy milyen a szíve a megbocsátásban a gyülekezetnek a szeretetben. But it lies on the heart of the church or the congregation how forgiving or how loving it is. Tehát az a gyülekezet, ahol nincs gyakorolva a megbocsátás és a szeretet, az halálra van ítélve. Ott egy dolog hiányzik abban a gyülekezetből, Jézus. So churches where love and forgiveness is not practiced, it's basically dead because Jesus is missing from there. És ezek a korintusiak engedelmesek voltak Pálnak, mert megtették azt, amit kért tőlük, tehát hogy kivetették ezt az illetőt maguk közül. And the Corinthians obey Paul because they dismissed them or by dismissing this guy. De most azt mondja Pál, hogy most már fogjátok vissza, mert megbánta azt, amit tett. but he asked them to get him back because the guy because he became repentant. Ugye a hatos versben van az a megbüntetése szó, ott a görögben kicsit finomabb árnyaltabb, mert ott az van, hogy megróni. In verse 6 there is this word punishment, but in Greek the word for it is much softer, lighter, it's not as bad. És Pál apostol akkor esetén a gyülekezetet, hogy most már építsétek fel Krisztusnak a szeretetébe ezt az embert, mert már megbánta, vissza akar jönni. So he urged him to take this guy back because he got repentant and he wants to get back to this church. Isten szeretetére van szükség, hogy ismét felépüljön, hogy meggyógyuljon. He needs the love of God to get healed. És fontos, hogyha csak így írd le magadnak, hogyha van nála egy jegyzetfüzet, hogy ugyanez, hogy mennyire vagyok én engedelmes, akkor hogyha Isten mondjuk valami rosszat tettem és feddésre int engem, hogy mennyire vagyok hajlandó engedelmeskedni az Úrnak. So if you have a paper and pen on you, just make this note, like examining you. Whenever you do something bad, just how much you obey God and His will. Második, hogy mennyire vagyok tele Istennek a szeretetével, hogyha valakit kell megerősíteni, valakit kell vigasztalni. Second, examine yourself how much love of Jesus you have, or the love of Jesus, how much is it in your life or in your heart? És hogyha tele vagyok Istennek a szeretetével, akkor tele leszek a megbocsátásra, és akkor tudok majd megbocsátani is. Ez a harmadik, hogy kész vagyok-e megbocsátani bárkinek is, aki felém bármit tett. And third, whether I am able to forgive others like I was forgiven. Jó, aztán 9:11. Verses 9:11. Mert azért írtam is, hogy bizonyosan meg tudjam feletek, ha mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig megbocsátottok valamit, én is, mert ha én megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, tiétetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csalja minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Pál fontosan tartott az, hogy letisztázzon ezt a dolgot a gyülekezettel. Mi? Amit most fogok mondani. The thing I'm going to talk about was very important for Paul to make clear points on it. És az, hogy mindnek, tehát Pál apostol is és a korintusi gyülekezet egyetértsenek ebben a dologban. And also that Paul and the Corinthians would be on the same point. Pál azt akarja, hogy egység alakuljon ki közöttük, hogyha ő is megbocsátott, akkor én is meg tudok bocsátani nekik. So he wants them to be similar to him, like if he can forgive, he wants them to be able to forgive. Miért? Mert azt mondja, hogy mert jól ismerjük, azt mondja az ellenségnek a szándékát. And why? Because we are not unaware of the Satan's schemes. Bocsánat, egy pillanat, tehát most úgy jártam, mint a pápa, sajtán nem a pók mászik, hanem a bogára a TV-komon, úgyhogy ez is hírérték most már, hogy emlékeztek a TV-ben, a pók mászik a pápán, és mutatták mind 5 percen keresztül, hogy a pók mászik a pápán, nekem meg a jegyzetemen mászik a bogár, úgyhogy ez benne lesz a híradóban ma este. Jó, well, menjünk tovább. Making a joke, but never mind. Jó. Szóval... az egység, nagyon fontos, hogy egység legyen közöttük, mert az ellenség, ha nincs egység, széthúzás van, abban a pillanatban akkor megveti a lábát. So you have to be careful, you have to make a unit of yourself for the Satan not being able to do anything with you, because if you are not in a unit, if you are not together, if you don't stick together, then at that moment Satan is going to come and try whatever he can. És nagyon fontos ilyenkor, hogy itt nem Pál apostol nagy bölcsességére mondunk igent, hanem itt Isten igéjére mondunk igent, amikor azt tesszük, amit mond Isten. And whenever we do something, we do not say yes to Paul, we just say yes to the words of God. Hogyha valamik legjobb barátod bármilyen olyan dolgot tesz, amit tudod, hogy Istennek nem kedves, And for example, if you have a or if you had a friend doing something bad and not godly or not according to the Bible, akkor és tudod, hogy szólni kéne neki, hogy hey, ez nem jól csinált, nem jól csinálsz a dolgot. And you know that you should say something, you should warn him that this is something bad that you're doing. De nem mondod el, mert jaj, hát jó barátok vagyunk, és akkor mi lesz a barátságunkkal? Hát inkább nem szólok. But you're not going to tell him because what your friendship is so great that you don't want to ruin that. És most itt nem rólad van ilyenkor szó, hogy te mit gondolsz, vagy hogy gondolod. But it's not about you or what you think. Hanem ilyenkor Isten igéjéről van szó, hogy ő mit gondol. But it's about the word of God, what he thinks about that. És tudod, hogyha mondjuk tudom, a legjobb barátod paráználkodik, akkor igenis szükség, hogy szólni neki. And if you're aware that your best friend is committing adultery, then it's your task to go and tell him. Hogyha én szólok mondjuk valakinek ebben a dologban, akkor nem Fehér Dani mellett fogsz kiállni, hanem Isten igéje mellett fogsz kiállni. And if you say something or if you do something because I said so, you're not going to stand up for me, but you're going to stand up for the word of God. Jó, tehát Isten igéje, ami egyszer nem a mi okosságunk, meg a mi. So this is not our wisdom, this is the wisdom of God. Jó. Azt mondja, hogy meg kell neki ugye bocsátani. So he is to be forgiven. És nagyon fontos, hogy keresztényként sohasem szabad odáig jusson a szívünk állapota, hogy én már képtelnék arra, hogy megbocsássak annak az illetőnek. And for us, being Christian, it means that our hearts should not reach the level when you think that you are not able to forgive anyone. A megbocsátás alapja a mi keresztény hitünknek. Because forgiveness is one of the basic ideas of our faith. A Krisztussal való kapcsolatunknak ez egy fontos alapja, hogy ott legyen a megbocsátás. It is also part of our relationship with the Christ to be able to forgive. Úgy lettél Isten gyermek, hogy neked Isten rengeteget megbocsátott. Az összes. Úgy lettél Isten gyermeke, hogy Isten neked mindent megbocsátott. You became the child of God. You became the child of God by him. He forgave you, and that's how you became a child of God. Jézusnak nem volt olyan helyzet, hogy azt mondtam, hogy hát ez már túlhad az én megbocsátási mércémen, úgyhogy bocsi, neked már egyszerűen nem megy. And so it never happened to God that he felt like, well, you did this, but I don't think that I will be able to forgive you, so you're out, sorry. Te már 10 embert meggyilkoltál, neked nem tudok megbocsátani. 9 a limit, a felett már nem tudok megbocsátani. So you killed 10 of your fellows. Well, 9 is the limit, so I'm sorry. Ja, még ezt a Péter is mondja, hogy hányszor lehet megbocsátani? 7-szer. So Peter is asking, how many times you can forgive? 7 times? És ugyanis, hogy akár 77-szer is, és itt nem is a számokról van szó, hanem and God says even 77 times, and it's not about the numbers. A szívem állapotára, hogy kész vagyok-e megbocsátani. But it's all about the status of your heart, whether you are able to forgive or not. És hát fontos ezt gyakorolnunk, megtennünk, mert a házasságnak az alapja lesz. It is very important thing to practice this, because it's going to be the base of your marriage. Tehát nagyon sok házasság, pontosan ezért megy tönkre, keresztény házasságról beszélek, mert nem tudok megbocsátani. Many marriages fail because the partners are not able to forgive. And here we are talking about Christian marriages as well. Mert vajas kenyeret kértem estére, és nekem zsíros kenyeret adott a feleségem, nem tudok megbocsátani. Elválok. I wanted to have this for dinner, but I got that, so I'm not able to forgive. Amúgy tényleg ilyen vicces, de nagyon sokszor tényleg ilyen blödségekről van szó, tehát hogy. And it's just stupid, but many times these are all about these things, like silly things. Jó, tehát szóval meg kell bocsátanunk, és a Máté so let's forgive others. 6:14-15-et írjátok fel. Matthew 6:14-15. 15, 16. Jó. 15, 16. Sietünk már mostan. Aha. 14, 15. 12, 12-13, mikor pedig Troászba mentem Krisztus evangélium ügyében, és kapu nyitatott nekem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, hogy nem találtam Titus az én atyám fiát, hanem elbúcsúzván tőlük elmentem Macedóniába. Now he read Corinthians from the Corinthians 12:13. Pálnak szomorú a szíve, mert Troászba akart találkozni Titusszal, de ez a találkozó valami miatt megkiúsult. Paul is very upset because he wanted to meet Titus. De azt mondja Pál, hogy nekem azt mondja, kapu nyitatott meg. And he says, well, there was a gate that got open, or the Lord had opened a door for me. És nekem nagyon megfogta, amikor elolvastam ezt a verset. Nem azt mondja Pál, hogy én nyitottam kaput az Úrnak a szolgálatába. And I found it very interesting that Paul did not say I opened a door for a service to God, but it says I had the Lord had opened a door for me. Arra beszél Pál, hogy azon az ajtón akart, azon a kapun akart Pál bemenni, amiket az Úr nyitotta ki, és nem akart azon keresztül menni, ami be volt zárva. Because he did not want to go through a door that was locked. He wanted to go through a door that the Lord had opened for him. Tehát, hogyha az Úr viszi a szolgálatot, amiben benne vagy, akkor ott kapuk fognak megnyílni. Because if there is a there was a ministry that you're in, the Lord is going to open doors for you. És az áldás lesz, és ott nem kell neked erőködni, hogy menjek a kapun keresztül, minden áron be akarok menni. And it's going to be such a blessing because they are going to open easily. It's not like you want to go through something that is closed. Tehát nagyon sokszor azzal megy el a keresztények, és a mi, a te, meg az én erőm, hogy nagyon sokszor olyan kapun akarunk bemenni, ami be van zárva. And mostly we fail to do something because we want to enter a room or enter a place where you find them yourself with closed doors. Tehát én nagyon sok időt töltöttem azzal például, hogy sok emberek az életébe akartam én berontani, pedig be volt zárva a kapu, de én akkor is akartam. I have failed many times because I wanted to go through closed doors to different people's life, but I could not. Nagyon sok angoltáboros srácok, akik jártak angoltáboron, nagyon sok srác volt, akiket szerettem, hogy úgy megtérnek, és nem volt nyitva az a kapu, de én minden állam be akartam tölni. Egyedül Joe maradt meg. Joe-nak sikerült, az Úr megnyitotta. Because there had been many kids, for example, in summer camps who I really wanted to save, or I wanted them to get saved, but I faced myself with closed doors. It's only Joe who remained. Aztán a másik, hogy lehet jó terved egy szolgálatra nézve, de ha nem az Úréval egyezik, akkor az megint zárt ajtó. And also you might have a good plan for something, for a ministry or whatever, but if that plan does not coexist with the God's plan, then it's just not going to happen. Isten az ő tervébe akar téged beállítani, és abban a szolgálatban akar nyitott ajtót neked biztosítani. He wants to put you the ministry that he has planned, and through that he's going to open doors for you. Így lehet imádkozni pont az egyetemi szolgálatért, legyen az nyitott ajtó az Úrnak. So you can pray for the ministry to university students, so it would be a open door. És a másik nagyon fontos, hogy sokszor Isten ott nyit kaput, ahol nem is gondolnád. And sometimes God opens a door for you where and when you do not think that it would be possible. Ezért kell neked nyitottnak lenni az Úrra. That's why you have to be open to receive God or to accept God in your life. Ha nyitott vagy az Úrra, akkor ő is nyitni fog. Because if you are open to him, then he's going to open doors for you. És majd fog vezetni a saját személyes életedben, meg a szolgálatodba, hogy még az a menned kell, még az az út, amely járnod kell, és még az a kapu, amelyiken be kell menned. And he's going to lead you in your personal way or in your personal mission, and also in the mission that he planned for you. Mert ezt teszed, akkor ha az Úrral kapcsolatban vagy érzékeny az ő lelkére, akkor jó helyen fogsz járni, és megkíméled magad egy csomó dörömböléstől. And if you walk the path of God, then you're going to save yourself so much time, because he's going to open doors for you, so you can just go through. You don't have to bang them. 14-es vers. Hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Tehát a cím az, hogy Krisztus parfümjei. I could give the title of the scents or the fragrances of God of this passage. Férfi és női collection, unisex, tehát hogy mindenkinek ugyanaz. So it wouldn't be a separate fragrance. It's going to be for men, for him and for her as well. So it's a unisex one. Egy illat van, amit mi adhatunk tovább, ez a Krisztusé. There is only one fragrance that you can pass on to others, the fragrance of God or of Christ. És azt mondja, hogy én hálás vagyok az Úrnak. And Paul says, I am grateful to the Lord. Most én nagyon én is hálás vagyok az Úrnak, mert most pont tanított a háladásról nekem. Az Úr személyesen. The Lord taught me something about Thanksgiving. Egyik az volt pontosan, hogy így nagyon sokszor abba veszem észre magam, hogy annyira robot módjára jön a háladás. Persze, hát hálás vagyok az Úrnak, hát hogy ne lennék egy gomnyomásra. Persze, Uram, köszönöm, hogy megmentettél, köszönöm, hogy adtad ezt, köszönöm, hogy ezt adtad, meg azt adtad. For example, he taught me like not to be automatic in things. Like I automatically say thanks for this and for that. És hát ebből az egész ilyen háladásból egy dolog hiányzik a szívem, nincs benne a szívem. Csak persze jön, mert tudom, hogy keresztények, és tudom, hogy ezt kell mondanom, és így kell mondanom. It's something like pressing a button on a remote control. You don't need to do anything. Your heart is not in that, but that's a problem. De Pálnak ott van mögötte a szíve. Ő valóban, amit mond, hogy hálás vagyok az Úrnak, azt azért mondja, mert valóban az. But Paul's heart is in that, and that's why he's saying and that he's grateful to God. Ja, mennyire másomk azt mondta, hogy igen, Uram, persze, köszönöm, hogy megmentettél. Mennyire másomk azt mondta, hogy Uram, tényleg megmentettél a kározatból, te jó ég, köszönöm neked. It's so much different when you say, pressing this button, like, thank you, Lord, for this, thank you, Lord, for that, rather than saying, oh, thanks, and then you giving your soul and heart in it. És tudod, hogyha a háladás az így eltűnik az életedből, akkor egy örömtelen, keserű, kiégett keresztény leszel. And when Thanksgiving is missing or gone missing in your life, then you're going to be a very sore, very sad, upset Christian. Azt mondja Pál, hogy mindenkor minket diadalra vezet. And Paul says, always leads us in God, who always leads us in triumphal procession. És itt, amit majd itt Pál mond, egy érdekes képet fog használni, amit a római hadseregnek a képéből vett ki. Paul he's using an image here that he took from images of the Roman army. Amikor a római csapatok győzelmet arattak, akkor jöttek vissza a hadizsákmánnyal, akkor egy ilyen gyönyörű szép ilyen boltíven keresztül, vagy ilyen diadalíven keresztül vonultak be, és a nép pedig ott állt körülöttük, és fogadták őket nagy örömmel. When the Romans defeated people around them, they were coming back to town and gone through a arch, and people were greeting them with happiness and with joy. Mi Jézussal egy diadal mellettünkben vonulunk vele együtt, ő a hadvezérünk, a győztes hadvezérünk, aki előttünk megy. Jézus? Jesus is our leader. We are going through the arch of triumph with him. És a nép, aki ott vonul, vagy hadsereg, azok pedig mi vagyunk, az ő népe, akikkel együtt győztesekként vonulunk vele. And we are his army. We are his winning army, the ones who are winning over everything, and that's how we're marching with him. Ugye mindig nagyon sokszor magunkra úgy tekintünk, olyan béna, vagy olyan lúzer keresztény vagyok. Sometimes you look upon yourself like, oh, I'm so lame, I'm such a loser. De ez nem igaz, mert te Krisztusban győztes vagy. But it's not true because you are a winner in Christ. És úgy lehet, ugye, ezesen győztes, hogy előtte elveszítetted a te életedet. But you're going to be a winner through Christ when you lose the old life of yours. Ha elkap ez a gondot, hogy ú, tényleg milyen béna vagyok, mert már megint valamit elmondtam, akkor csak nézz fel a te győztes hadvezéredre és arra, hogy te Krisztusban győztes vagy már. So next time when you feel like being lame or useless or loser, just look upon your leader who is going to make you a winner. 15. vers, mert 15. Krisztus jó látja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Mi vagyunk azt, hogy a Pál Krisztusnak a jó illata. So we are the aroma of God, Christ. És ez a győztes sereg vonult be a városba. And so when this army was marching through the city, a nép ilyen füstölőket, illetve rózsaszirmakat dobáltak a vonulók katonai seregre. Hogy van füstöl? Azt nem dobálták, csak micsoda? Okay, so when they were rózsaszirom elég. So when they were going through the city, people were throwing like rose leaves at them. És ugye dobáltak, ugye rengeteg rózsaszirom, és akkor ugye rátapostak, ugye ment a menet, akkor ugye annak az illat az felszállt a vonuló sereg között. And so there were loads of roses on the floor, and as the army was marching on it, they could have felt the fragrance of it. És az illatot ott mindenki érezte. And everyone felt that fragrance. És a kérdés az, hogy te milyen illatot hárasztasz. And the question here is, what is your fragrance? A Krisztusét vagy a saját bűzödet terjeszted? And whether if it's the good smell of God, the good fragrance of God, or this is your own bad smell. Amikor egy finom illatú parfümmel találkozol, mondjuk az utcán, vagy a barátod, akkor olyan kellemes, akkor odafigyelsz rá, hogy olyan jó megcsapja az orrod, és akkor ilyen kellemes érzést tölt el. Jó a parfümmel? Okay. Sometimes you just walk on the street, and when somebody passes you, or when you meet someone who's got a very good perfume, you just obviously going to notice it. Ugye ez így valakinek felkelti a figyelmét, hogy ez annyira jó, ez olyan finom. It's going to catch your attention. De amikor nem Krisztussal jársz, akkor csak bűzt teresztesz ki magadból. But if you do not walk with God, then you're just going to be smelly. És ugye akkor, amikor bűzön ki ugye valakiből, akkor az nem kellemes, akkor nem szeretnek az emberek mellette lenni. And most probably you don't like people who are smelly. Megjelent egy cikk, hogy nem tudjuk honnan Debrecenbe valami illatos bűz terjeng, ugye? Milyen érdekes. Na tudom, mi is éreztük. There was an article and or it was also in the news that something was smelling in Debrecen, and they didn't know what was it or where it was coming from. Lehet, hogy sok megromlott életű kereszténynek a bűze felszállt, és so Don is implying that it was the smell of those very bad Christians. Jó. De amikor, ha az Úrral jársz, akkor viszont kellemes illatfelhőként fogsz mások számára illatozni. But if you walk with the Lord, then you're just going to be like a very good perfume. You're going to be good smelling. Tudjátok, valamikor ezt a jó illatot nem bűz váltja fel, csak hanem csak így próbálom eltakargatni. Ne érezze senki. Nehogy meg tudják, hogy én keresztény vagyok. Jaj, nehogy tudja, hogy én is járok a gyülekezetbe. Sometimes you just want to hide this fragrance of yours, this very good one. You just want to hide it from others. You just want to hide yourself from others, so they wouldn't know that you're a Christian. Jaj, akkor nekem is úgy kéne, akkor élnem előttük példaként, akkor jaj, nehogy már. Hogy kimaradok egy csomó jó buliból. What if they found out? I would just have to live like Christians are, where I wouldn't be able to go here and there and have fun. De hogyha Krisztussal jársz, akkor az ő illatát fogod továbbadni. But if you walk with the Lord, with Christ, then you're just going to pour out his fragrance on others. 16. vers. Ezeknek halál illatja halálra, azoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos. És ugye, hogy megy a felvonuló tömeg, ugye rózsaszírom, ugye felszállad a finom illat, és a felvonuló tömegbe, a győztes hadseregbe ott volt a hadizsákmány és a legyőzött ellenség katonái. So as they were walking or marching through the city, there were those winners and also those who they had conquered. És ugye ugyanazt az illatot érezte a győztes katona, a római katona, és ugyanazt érezte az a legyőzött ellenség is, ugyanazt az illatot. So the smell was the same for both, for the ones who were winners and for those who were conquered. De tudjátok, a győztes római katonáknak óriási egy ünneplés lett a jutalma, a foglyoknak pedig kivégzés lett a jutalma. The only difference was that the present for the winners was like a huge feast, a party, but for the ones who got conquered, they got killed. Vagy rabszolgaság. Isten kiavított. No. before they became slaves. Sőjátok, amikor Krisztus illatját árasztjuk, akkor ez mindig valami hatás ki fog váltani az emberekből, akik köröttünk vannak. When you're going to have the fragrance of Christ on you, it's going to trigger a reaction on others. Két ellentétes hatás van, vagy elfogadom, vagy elutasítom. You have two choices, either accept or reject. És nem rajtunk kell, hogy ki fog megmenekülni. It does not depend on us who is going to get saved. Mi árasztjuk Krisztusnak az illatát, de nem rajtad áll, hogy ki fog megmenekülni. You can have the fragrance of Christ on you, but it does not depend on you if whether that person who is going to smell it going to get saved or not. És azt mondja Pál, hogy az evangélium az élet illata. And so Paul says that the gospel is the fragrance of the Lord. Tudjátok, amikor a Calvin téren voltunk és Andrével voltunk délutánben, és bejött egy amerikai fickó, és azt mondta, hogy szeretne Bodival beszélni. When our headquarters were at a different place, there was an American guy who came in and he told Andre that he wanted to talk to Body, our pastor. És hát mondta neki Andre, hogy hát nincs itt Body, de tudunk-e segíteni valamiben. So Andre told this guy, well, we are sorry, but Body is not here at the moment, and can we help you? Azt mondja, nem tudom, meg szeretnék térni, tudtok ebbe segíteni. He's like, well, I don't know, I just want to get saved, can you help? És Andre rohan be a terembe, Dani, itt van egy fickó, aki meg akar térni. And so Andrew ran into me, like he's like, oh, Donny, there is this guy who wants to get saved. És tudjátok, utána bementünk ott a gyerekszobába, és ott már nem jár ide, tanár volt. És nem tudom, Amerikában van visszament. És letérdeltünk a szoba közepé, és akkor úgy dicsértük ott, és ott a fickó átadta az életét. Amúgy alkoholista volt. And it was such a great thing because we just went to one of the rooms, kneeled down and prayed for the guy and worshiped the Lord, and he actually gave his life to Christ, and it's just such a great thing. Sőt, akkor ott élet illata szállt föl. And the fragrance of Christ just was around. Vagy most például kedden böszörményben. Or ascended. Bejött egy 52 éves férfi, aki börtönről börtönre járt. Oh, I forgot to mention that the guy that I was mentioning, or he was mentioning before, he was an alcoholic. És mindenki megveti még böszörménybe is. Ez mi volt itt? Egy férfi. We have this gypsy ministry in Heidelberg on Tuesdays, and Donnie and his crew was there, and there was this guy who came in who's actually like kind of a prison guy. He's been to prison many times. Már mindenki elment, és ott kint adottuk a bibliarát, és ott ült egyedül a széken, és nagyon érdekes volt a kép, hogy nagy sötét, ott égett a lámpa, és ott ült és sírt, mint egy kisgyerek. So you can just imagine this picture, the guy outside, almost everyone had left by that time. And so there was this guy in the dark by the light of the lamp, and he was crying like a child. Tudjátok, én már nagyon sok embert láttam itt sírni, hogy idézőjelben, hogy a bűnei felett. I have seen many guys like crying over their sins. Amikor az 52-es férfi úgy sírt, mint egy gyerek, és közben azt mondta, hogy nincs békességem, és egyszerűen mindenki megvet. But when this guy said like I don't have like peace in me, people are just looking down on me. Akkor ezt ő valóban komolyan gondolta. Then he really meant that. És úgy ment el, hogy azt mondta, most már kezd felszabadulni a lelke a sok teher alól. And when he was leaving, he told me that he felt like he was getting relightened from his sins. Akkor ott Isten, akkor itt a jó illat szállt fel ott böszörményből, a nagy sötét helyről. That was when again we felt the fragrance of Christ around us. Vagy mondhatnám azt az afgán fickót, aki most már ide jár a gyülekezetünkbe, hiszem egyszer volt itt. Or there is this other guy, an Afghanian one. És hát még egyszer volt itt. Eddig egyszer volt. Afganisztánba, hát nem lesz olyan vicces, Afganisztánba a szüleit meg a testvéreit megölték, meg keresztények lettek. His brothers and sisters were killed in Afghanistan because they became Christians. És napokig ott feküdt a elhantolt sírjukon. And he was like kneeling on their graves for several days. Fel akar gyújtani egy mecsetet bosszúja elől, mert a muzulmánok ilyen gonoszak. He wanted to burn down a mosque because the Muslims were so bad to him. Aztán valahogy megtudták, hogy el kellett menekülni az országból. But they found out, so he had to actually leave or flee the country. És Svájcba kötött ki, ahol egy svájci öreg misszionáris hölgyel találkozott. He ended up in Switzerland and met a lady over there who was a missionary. És azt mondta neki, odasutta a fülébe, hogy meg szeretnék térni. And so, kikinek? A nőnek mondta az afgán. So he whispered to the lady's ears that I want to get saved. És hogy így foglalkozott vele a hölgy, az a srác átadta a szívét Jézusnak. So the lady was trying to help him and through this process he gave his heart to Jesus. És amikor befogadta a szívébe az Úrist, akkor leborult a nőnek a lábához és átkarolta a nőnek a lábát. And then when he gave his heart to Jesus, he knelt down and just embraced the woman. És azt mondta, hogy köszönöm, hogy bemutattad nekem Jézust. And said, thank you introducing me to Jesus. Tudjátok, akkor ott Krisztus jó illatot felszállt. I'm pretty sure the fragrance of Christ was over there as well. Vagy mondhatnám még enifi konferenciákat, ahol a legvagányabb srácok felálltak és sírva kiáltották, hogy bűnös vagyok és vétkeztem Isten ellen. Or I can mention several youth conferences where these cool guys just stand up and then they were just crying, saying, "Oh, I'm so sinful." Úgy jöttek oda, hogy majd jót bulizunk, meg csajozunk, meg leisszuk magunkat. Ifi konferenciára? They came there like, "Oh yeah, we're gonna have a great party. We're gonna get drunk, and we're gonna have such a good party. Chick's gonna be there." És úgy mentek el, hogy Jézussal találkoztak. And so they went there and they ended up meeting Jesus. Tudjátok, a jó élet összetevőjének van egy nagyon fontos feltétele vagy összetevője. There is a very important ingredient of this fragrance. Az a Krisztussal töltött idő. The time spent with Jesus. Akkor fogod árasztani az idatot, hogyha te Krisztussal időt töltesz. You're going to have the fragrance on you when or if you're going to spend time with Jesus. Na, utolsó. Last verse. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igét, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk, Isten előtt Krisztusban. Itt nagyon érdekes dolgot mond Pász, mondja, hogyha Istenből szólunk, azt mondja. So he says, Paul says that they're speaking the word of God for profit. És hallottam egy tanítót, aki azt mondta, hogy Pál apostol mindig úgy tanított, hogy mint hogyha tudta volna, hogy ott ül valamelyik sorban Jézus. I have heard a teaching where the guy said that Paul was always teaching like Jesus was sitting in the first row. És akkor nagyon megütött, így végig gondoltam azt, hogy te jó, hogy most én itt tanítanék, és Jézus ott ülne mondjuk hajni mellett. So it just came through my mind, what if I would be like teaching here and Jesus would be sitting next to Hajni over there. Vajon akkor hogy beszélnék ő róla, amit Jézusról? How would I talk about him, about Jesus? Hogy tanítanám az ő beszédét, amikor ő ott ülne és figyelne? How would I teach his words, his teachings, while he would be sitting there? Vagy te hogy tennél róla bizonyságot, amikor így mondjuk minden napot lenne mellette Jézus, és veled menne iskolába, a buszon, a boltba? How would you give your testimony to others if he would be next to you, going to school with you, and stuff like that? Persze, hogy a lélek által ott van veled, de hogyha fizikálisan is ott lehetne veled, akkor hogyan tennél róla bizonyságot mondjuk valakinek, akivel találkoznál? Yes, he is with you through the spirit today as well or every day, but what if he'd be there physically? How would you give your testimony? Hogy ülnél a kocsiban, amikor rádudálnál, vagy elgázolnál azt az illetőt, és Jézus ott ülő melletted. How would you drive, for example, if he sat next to you, like when you use your horn or when you just hit someone on the road? Mennyire akadnál ki, hogyha valaki nagyon felhúzna mondjuk a gyülekezetbe, és Jézus ott állna mellette? How much would you freak out when somebody would just piss you off in church while Jesus standing next to you? Hogyan bocsátanál meg, hogyha valaki téged megbántani, és Jézus ott állna melletted? Or how várná, would you, hogy most mit fogsz tenni? Or whether you forgave someone while Jesus would be standing next to you and just listening to it? Good question. Amen. Uram, csak köszönjük neked a te igédet. Thank you, Lord. Thank you for your words. És köszönjük, Uram, hogy te itt vagy közöttünk a te lelked által. Thank you, Lord, that you're here through the Spirit. És nem olyan sokszor csak olyan könnyelműen vesszük azt, hogy te itt vagy velünk. And many times or most of the times you just take it easy that you're here with us. És olyan könnyen elengedjük magunkat, mert úgy se lát mondjuk senki bennünket. And we became cool because we think that no one sees us. Sokszor olyan kemények tudunk lenni másokkal, vagy nem bocsátunk meg, mert hát kit érdekel. Our heart can get hard, or we can harden, and we cannot just forgive. Hát az a másik fél most úgy se látja a szívemet. Because the other person is just not seeing my heart. De nem köszönöm, hogy te látod a szívemet. But thank you, Lord, that you see my heart. És köszönöm, hogy te azért jöttél, hogy engem megments csak áruzatból. And thank you, Lord, that you came to save me. És azt szeretnéd, hogy én is tudjak megbocsátani másoknak. And thank you that you want me to be able to forgive others. Hiszen te olyan sokat bocsátottál meg nekem. Because you forgave me so much. Köszönöm, Uram, hogy nagyon szeretsz. Thank you, Lord, that you love me so much. És nem szeretnék én is. Szerintem, akik itt vagyunk mindannyian, így jó illatként ott lenni előtted. And me besides all the rest who are here tonight, we all want to have your fragrance on us. Szeretnék azt a legdrágább finomillatot, amit te vagy, Uram, árasztani ebbe a világba. We want to smell the fragrance of you to be for us to be able to spread it out in the world. És nem csak így bocsáss meg nekünk, amikor ezt az illatot el akarjuk takarni. And please, Lord, forgive us when we want to hide this. Bocsáss meg, amikor nem veled járunk és csak bűzt terjesztünk. And please forgive us when we walk without you and we became smelly. Köszönjük, Urunk, hogy a győztes seregbe mehetünk te veled. Thank you, Lord, that we can be winners in the army. És köszönjük, Urunk, hogy a hitünk által mi is győztesek vagyunk. Thank you, Lord, that we became winners through our faith. És szeretnék ennek megfelelően élni ebben a világban. And Lord, I just want to live accordingly in this world. Amen. Amen.